toegangsbewijs. In een roos, pak hem maar aan. Joie de vivre, nee, we gaan hier nooit meer vandaan voor geen prijs. Parijs zingt de wijs van je hart. Ga mee, want l'amour wacht met smart. Je loopt twee aan twee langs de Champs-Élysées. Opeens breekt het grijs in Parijs met je mee. Oh la la, oh la la, oh la la. Marie zingt de wijs van Onke. Zelfs Freud träumt davon, krijgt een kleur. Je vliegt als een ster. Naar de volle berger. De kunst die de wereld verwaart. Parijs zingt de wijs van je hart. Oh la la. Als het even kan, gaan Fransen dansen. Raak hier in de ban van de cancan. In de Moulin Rouge, daar droomt een man van. Daar met de cancan kan. Waar de cancan kan. Hey! Hey! Hey! Hey! Parijs zingt de wijs van haar jeugd. Daar heeft zij zich lang op verheugd. Het loopt op zijn eind, mijn prinses, jij verdwijnt. Parijs zingt de wijs van je hart. Een liefde op maat gaat van start. Je danst een gedicht. Dat is het beeld dat ik koos. De stad van het licht. En een rood.